program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Drugi dzień posiedzenia Sejmu, za pół godziny debata nad projektem zmian w kodeksie wyborczym autorstwa PiS. Stołeczni i społecznicy alarmują po decyzji radnych Śródmieścia, która pozwala na wybudowanie kilku wieżowców, nie będzie czym oddychać. Uważni rodzice, taka kampania rozpoczyna się ku przestrodze i przeciw internetowym pułapkom. Pedofile, od których dzieci mogą słyszeć: dla mnie jesteś piękna, dla mnie jesteś wartościowa, ja cię rozumiem, ja zawsze znajdę dla ciebie czas. I tu ważna rola rodziców. Za pół godziny w Sejmie rozpocznie się debata nad przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami w kodeksie wyborczym. Projekt wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Powiedz, jakie jeszcze zmiany zapisano w projekcie? No, projekt PiSu zakłada także likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. PiS proponuje też zmianę sposobu wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej, ale te zmiany będą obowiązywać w wyborach w 2019 roku. 7 na 9 członków PKW ma wybierać Sejm. Teraz po 3 sędziów do komisji delegują Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Autorzy zmian mówią, że ich celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wyborczym, jawności i transparentności w samorządach oraz wzmocnienie w nich roli opozycji. Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa posłów Kukiz 15. Proponują oni wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu oraz do sejmików województw. Projekt reguluje też kwestie limitów wydatków komitetów wyborczych, zasady tworzenia okręgów wyborczych oraz przeprowadzania wyborów. Kukiz 15 chce też dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Zabudowanie korytarzy powietrznych przez deweloperów w Warszawie stało się niemal normą. Niedawno przegłosowano też w Radzie Dzielnicy Śródmieście plan zagospodarowania dla południowej części centrum. W myśl planu będą tam mogły powstać wieżowce. Na warszawskich urzędników postanowiło donieść do prokuratury stowarzyszenie Miasto jest nasze. Zdaniem Macieja Czaplińskiego opracowanie jest nieuczciwe i nierzetelne. Nagle ktoś nam mówi, że wstawienie w ten rejon 7 wielkich wieżowców nie powoduje żadnych konsekwencji dla środowiska. Ta prognoza środowiskowa, która została sporządzona przez zespół profesor Gruszeckiej na zamówienie Biura Architektury, jest nierzetelna i niekompletna. Po południu sprawą planu ma zająć się Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy. Krótkie filmy w sieci, reklamy i seria grafik. Wszystko to ma zwrócić uwagę rodziców na zagrożenia płynące z internetu. Rozpoczyna się kampania Uważni Rodzice. Łukasz Wojtasik, pomysłodawca kampanii z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wyjaśnia, że ofiarami uwodzenia w sieci są dzieci najczęściej z niską samooceną. Wtedy poszukują czegoś, nie dostają tego w domu, to są otwarte na przyjęcie tego w internecie. Na tym bazują pedofile, od których dzieci mogą usłyszeć: dla mnie jesteś piękna, dla mnie jesteś wartościowa, ja cię rozumiem, ja zawsze znajdę dla ciebie czas. Dlatego ta rola rodziców jest tak ważna. Aż 1/4 nastolatków przyznaje się, że zdarzyło im się spotkać z dorosłą osobą poznaną w internecie. 29% z nich nie powiedziało o tym spotkaniu nikomu. Starszy aspirant Piotr Kubiak z Komendy Głównej Policji dodaje, że policja obserwuje wzrost takiej przestępczości, ale część przypadków nie trafia do raportów. Jest taka ciemna liczba tej przestępczości, o której my nie wiemy, ponieważ rodzice nie zgłaszają tego na policję. Z uwagi na to, że albo się wstydzą, albo dzieci po prostu nic na ten temat nie chcą powiedzieć. Z policyjnych statystyk wynika, że od stycznia do października wszczęto blisko 3000 postępowań dotyczących uwodzenia dzieci w internecie. To więcej niż rok temu. Popularny na całym świecie komunikator Skype znika z Chin. Aplikacja nie jest już dostępna w największych chińskich sklepach internetowych. Władze zakazują używania komunikatorów, których nie są w stanie kontrolować. Koncern Apple usunął Skype'a ze swego sklepu z aplikacjami na polecenie chińskich władz. Według Pekinu Skype narusza chińskie prawo. Aplikacja jest jednak dostępna w sklepach należących do koncernu Apple poza granicami Chińskiej Republiki Ludowej. Tymczasem w tym tygodniu Komunistyczna Partia Chin ogłosiła, że jeszcze do niedawna nadzorujący wszelkie kwestie związane z kontrolą internetu Lu Wei dopuścił się poważnego naruszenia dyscypliny partyjnej. W chińskiej nomenklaturze najprawdopodobniej oznacza to zarzuty korupcyjne. Chiny przymierzają się też do całkowitej blokady serwisów VPN, które umożliwiają korzystanie w Chinach z uznanych za zakazane przez władze aplikacji i stron internetowych. Na razie oferty VPN wycofało wielu chińskich dostawców usług internetowych. Chińskie władze twierdzą, że na początku przyszłego roku dojdzie do całkowitej blokady programów omijających chińską cenzurę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Czwartkowa tonacja trójki, Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy serdecznie. Zacząłem od kartki z kalendarza, bo dzisiaj są urodziny Brusa Hornsby'ego. Dobry rocznik, 1954. No ale w tym samym, a przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, no ale w tym samym kalendarzu trzeba będzie zapisać od teraz, że 21 listopada 2017 roku zmarł David Cassidy. Didn't care more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? this is enough, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be he the same? Would my every prayer begin and end when I speak your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true? Dwa dni temu zmarł David Cassidy, miał 67 lat. Największe sukcesy odnosił w pierwszej połowie lat 70., tak naprawdę od roku 1970 z Partridge Family. Jedyny jego numer jeden w Ameryce. I Think I Love You, taka piosenka. A potem zaczął nagrywać jako solista i większą popularność zdobył w Wielkiej Brytanii i w Europie. Miał dwa numery jeden na brytyjskiej liście przebojów i do 75 roku właściwie co wychodził singiel, to był wielki przebój. To może jeszcze jeden z tych największych. How Can I Be Sure? How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I where I stand with you? Whenever I'm away from you, I wanna die, 'cause you know I wanna stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high, confuse me. Touch me but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as pretty, lovely as you. How can I be you. I really, really, really wanna know. Really, really, really wanna know. How's the way? How can I be sure, in a world that's constantly changing? How can I be sure, in a world that's constantly changing? Dziesięć lat później, czyli dokładnie w roku 1984, David Cassidy próbował jeszcze wrócić. Nagrał płytę, którą wyprodukował Alan Turney, na której w jednym utworze śpiewa Basia Trzeczelewska, w jednym utworze śpiewa George Michael, ale to średnio się udało, choć te dwa single były popularne i jeden z nich, The Last Kiss, to była jedyna piosenka w wykonaniu Davida Cassidy'ego, która znalazła się na liście przebojów trójki. To jutro będę miał okazję przypomnieć to nagranie w LP Trójce. Przy okazji przypominam, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Nie zawsze informuję o tym, co się działo w audycji, ale jest zestaw do głosowania na listę i to wszechczasów. To polecam. Jutro spotykamy się w LP Trójce. We turn around. Poniedziałek, przyszła zima, a dzisiaj przyszła wiosna. Przynajmniej w Warszawie słońce świeci do teraz. Michael McDonald, Beautiful Child. I nie wspomniałem jeszcze, mówiąc o jutrzejszej LP Trójce, że jutro jest 24 dzień listopada. Kto pamięta 1991 rok? No ale o tym to jutro. Church Street, a couple people got hurt. We drank like we had a Russian liver, and the money flowed like the Hudson River. Yeah, we used to run this city, and not when it was clean and pretty. The streets were ran with a heavy hand from man to man. Now it's Disneyland, but I remember that courtroom and the people we bought blues. Memories suddenly went blurry, stung the judge and hung the jury. But we were in the right spot, till we were in a tight spot. Back in 82, but we made it through with a couple friends, cause we had a few. But it's a story for another day. Her. She was a hustler, you never could trust her. She'd find trouble and get you in it, then rat you out in a New York minute. Or a beige coat, Vicuña wool. I tell you, she was beautiful, but those pretty lips were never zipped. And we caught coins before they flipped. It was one thing or another, but one hand washed the other. And the power ran like a steady stream up First Avenue to 116. Makes me think of that townhouse, the one that isn't around now. But one night it was broken into. Poor guy, what we put him through. It's a story for another day. Tell me more. Story for another day. Life. life, succeed or fail, you're either the hammer or you're the nail. And the sooner you realize that, the better you're gonna be. No matter how much love you've been shown, when you face hell, it's alone. 'Cause home is a place you can never go back to. The truth's a face you wanna give a smack to. The hand you shake could be the one that attacks you. So you give and take, and you do what you have to. And when it's all said and done, and you're looking in the wide eyes of your son, you'll think of everything that you've been through, and you'll say to him like I say to you. Story for another day, tell me more. Story for another day, tell me more. Story for another day, tell me more. Miał rację słuchacz, który napisał, że tej płycie trzeba dać trochę więcej czasu. Peter Cincotti, Long Way From Home. Sięgać po nią o różnych porach dnia i nocy i wtedy na pewno odkryje się jakieś niezłe utwory. Story for Another Day to Peter Cincotti z nowej płyty. Angus, Julia Stone, Cellar Door. To najnowsza propozycja singlowa tego duetu z Australii. To przy okazji polecam Państwu jeszcze raz stronę do głosowania na listę oraz na top polskieradio.pl/trójka. Troszkę się rozdokazywaliśmy, no ale to pod wpływem wczorajszej rozmowy Ani Gacek z Palomą Faith, The Architect. Mam na tej płycie 3, może 4 ulubione utwory, do których na pewno będę wracał. Till I'm Done to jeden z nich. Wait for me patiently. No, czyli zakończymy sobie w zasadzie trochę o miłości. That's the price of love, to oczywiście bad English. No ale tak naprawdę najbardziej chodzi o Johna Waita. Tak sobie myślę, czy jeszcze chłopina coś zrobi fajnego, czym by się prezenter oraz słuchacze zachwycili. A ciekawy jestem bardzo. Niedawno sięgnąłem po płytę, bo była okazja 52nd Street Billy'ego Joela, przypominając piosenkę Zanzibar. No ale zawsze, kiedy sięgam po tę płytę, to nie mogę się uwolnić od tego utworu. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. I know, I know, I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. No jak ładnie, honesty. To Billy Joel z płyty 52nd Street. Tonacja Trójki, mam nadzieję, że pojawi się na naszej stronie internetowej, gdyby zechcieli Państwo sobie sprawdzić jakiś tytuł, wykonawcę, wszystko tam powinno się pojawić. Polecam naszą stronę internetową, tam właśnie może się wyświetlić dzisiejszy zestaw tonacyjny. No ale najważniejsze jest to, że głosujemy na piosenki w topie wszechczasów, polecam. Polskie Radio PL / Trójka. Jeśli chodzi o listę, wybieramy 10 utworów do jutra, do godziny 12. Jutro od 19 Piotr Baron poprowadzi kolejne wydanie listy. A jeśli chodzi o top wszechczasów, wybór jest znacznie większy. 100 utworów, proszę wybierać. 9 minut do godziny 15. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy, a ja jeszcze jeden utwór z zestawu do głosowania na listę. Zaczynaliśmy tą piosenką, wtedy to była premiera, dokładnie tydzień temu. No a dzisiaj zakończymy sobie Toto Alone. Gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Autopromocja.